do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 stycznia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Złoty wiek Ameryki zapowiada Donald Trump. Objął urząd prezydenta i podpisał pierwsze dekrety. Przywódcy europejskich państw, w tym Polski, ślą do Waszyngtonu depesze gratulacyjne. Marszałek Sejmu daje byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu 3 dni na zrzeczenie się immunitetu. Ameryka ma 47. prezydenta. Przysięgę na Kapitolu złożył Donald Trump. To jego druga prezydentura. Polityk zapowiedział, że przywróci złoty wiek Ameryki. W orędziu apelował o jedność kraju i ogłosił dzień swojego powrotu do władzy mianem Dnia Wolności dla Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W przemówieniu inauguracyjnym Donald Trump oświadczył, że upadek Ameryki dobiegł końca. Nowy prezydent powtórzył hasło swojej kampanii wyborczej – Make America Great Again. Od tego momentu nastąpi rozkwit Ameryki. Świat będzie nam zazdrościł i nie damy się więcej wykorzystywać. Trump powiedział, że Ameryka stanie się dumnym, prosperującym i wolnym krajem. Ameryka wkrótce będzie wspanialsza, silniejsza i bardziej wyjątkowa niż kiedykolwiek. Trump wymienił szereg działań, które zamierza podjąć na początku prezydentury. Zapowiedział wprowadzenie stanu wyjątkowego na południowej granicy, rozmieszczenie tam wojska, zwiększenie krajowej produkcji ropy naftowej, pobieranie ceł od podmiotów zagranicznych i położenie kresu programom federalnym promującym równość i integrację. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Amerykański prezydent podpisał już pierwsze dekrety. Dotyczą rezygnacji z paryskiego porozumienia klimatycznego, zniesienia rządowej cenzury czy zamrożenia zatrudnienia na szczeblu federalnym. Prezydent i premier pogratulowali Donaldowi Trumpowi objęcia urzędu. Andrzej Duda w anglojęzycznym wpisie podkreślił, że Polska i USA łączą lata przyjaźni i wiara we wspólne wartości wolności i demokracji. Wyraził przekonanie, że te wartości będą wzmacniane w czasie obecnej kadencji amerykańskiego przywódcy. Premier Donald Trump życzył Donaldowi Trumpowi wszystkiego. Premier Donald Tusk życzył Donaldowi Trumpowi wszystkiego najlepszego od polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Depesze z gratulacjami popłynęły też z innych europejskich stolic, m.in. Pragi i Bratysławy. Szef czeskiego rządu podkreślił, że Stany Zjednoczone są dla Czech kluczowym sojusznikiem pod względem bezpieczeństwa i kontaktów handlowych. Gratuluję Donaldowi Trumpowi i cieszę się na współpracę, napisał Petr Fiala w mediach społecznościowych. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini napisał, że wierzy, iż Bratysława i Waszyngton będą w stanie wypracowywać wspólne, dyplomatyczne i korzystne dla obu stron rozwiązania problemów. Minister spraw wewnętrznych Słowacji Mateusz Szutaj-Esztok ocenił, że nowy prezydent USA nie będzie łatwym partnerem. Wyraził też oczekiwanie, że wraz z nadejściem prezydentury Donalda Trumpa powróci w Europie pokój. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Chłodne reakcje we Francji po inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Najważniejsi francuscy politycy nie komentowali wydarzeń w Waszyngtonie, ale apelowali o przebudzenie Europy w obliczu agresywnej polityki handlowej zapowiadanej przez nową amerykańską administrację. Prezydent Ukrainy określił inaugurację Trumpa na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych jako dzień zmian i rozwiązania wielu problemów. Wołodymyr Zełenski, życząc Donaldowi Trumpowi sukcesów, napisał, że oczekuje współpracy dla zwiększenia bezpieczeństwa i ekonomicznego rozwoju. Donald Trump wyraził przekonanie, że prezydent Ukrainy chce porozumienia z Rosją, ujawnił, że planuje spotkanie z Władimirem Putinem. A w amerykańskiej polityce nastąpi prawdziwe trzęsienie ziemi, twierdzi profesor Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. Politolog powiedział, że Donald Trump nie będzie miał zahamowań w drugiej kadencji, dlatego może spełnić znacznie więcej kampanijnych zapowiedzi niż podczas swojej pierwszej prezydentury. No, Trump no, trochę inaczej podchodzi do różnych spraw, no, też do polityki międzynarodowej, na przykład to też do kwestii migracji. Wydaje się, że w tej drugiej swojej kadencji będzie mniej zachowawczy niż w pierwszej. To jest jego druga kadencja i ostatnia. I w związku z tym no, będzie mógł te zapowiedzi wprowadzać w życie. A dr Wojciech Kwiatkowski, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwraca uwagę na zapowiedź Donalda Trumpa, że wraz z jego prezydenturą rozpocznie się złoty wiek Ameryki. Ameryka ta trumpowska z jego drugiej kadencji to ma być naród dumny, cieszący się wolnością, kraj, który ma mieć piękne ambicje, tutaj wspomniał nawet o eksploracji Marsa. Takie ambicje, które napędzają naród amerykański do tego, żeby ten się dynamicznie rozwijał. Zdaniem doktora Kwiatkowskiego to ewidentne odwołanie do słów Johna Kennedy'ego, który w trakcie swojej prezydentury zapowiedział, że Amerykanie jako pierwsi zdobędą Księżyc. Wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu dostała sejmowa komisja regulaminowa. Potwierdza marszałek Szymon Hołownia. Oczywiście wysłałem też korespondencję do pana Mateusza Morawieckiego, więc jeżeli on się zrzeknie, dałem mu 3-dniowy, o ile dobrze pamiętam termin na decyzję w tej sprawie, więc jeżeli on się zrzeknie immunitetu w tym czasie, no to będziemy mieli sprawę prostszą, wtedy to pójdzie, będzie stwierdzenie formalne zgodności z prawem zrzeczenia się immunitetu i będzie prokuratura mogła działać. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. W ocenie prokuratorów były premier mógł przekroczyć uprawnienia, za co grozi do 3 lat więzienia. Klimat. A w większości kraju jakość powietrza jest umiarkowana lub dobra. Zła jest w Lublinie, Chełmie, Nisku, Nowym Targu, Oświęcimiu czy Żywcu. Aktualny udział zielonej energii w produkcji prądu wynosi kilka procent. Do końca dnia ten odsetek nie przekroczy 20%. A według przewidywań do piątku niemal co liczyć na zielone godziny, kiedy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni wiatrowych i słonecznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I znów o poranku ostrzegamy przed gęstą mgłą i znów odpowiednie alerty wydało w tej kwestii IMGW. Rano i wieczorem mgły mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. A co poza mleczną drogą w prognozie? Mniej słońca niż wczoraj, możliwy deszcz ze śniegiem lub deszcz, a na termometrach od minus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim, bo wyjątkowo tam dziś najchłodniej, przez plus 2 stopnie na przeważającym obszarze kraju do nawet 6 w Bieszczadach. Dzień dobry, jest 21 stycznia. Czy muszę coś dodawać? Nie. 2 dwójki i 7 trójek, jakby co. The Bradleys na początek naszego porannego spotkania w Trójce. Inauguracja prezydentury Donalda Trumpa w USA była wczoraj wydarzeniem wieczoru, patrząc na czas Polski. Stany Zjednoczone mają 47. prezydenta i ten temat na pewno pojawi się w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. A jak to brzmiało? I Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. To przysięga Donalda Trumpa, jednak nie sama uroczystość czy sama przysięga prezydenta są tutaj najważniejsze. Najważniejszy był, rzecz jasna, kapelusz Melanie Trump. A tak naprawdę to świat skupia się na słowach Trumpa z inauguracyjnego przemówienia i jego pierwszych faktycznych decyzjach i my także przyjrzymy się tym kwestiom w porannej audycji. Ale zajrzymy dziś też na kolej. Pociąg Intercity czy TLK kosztuje 87 zł, a pociąg Pendolino 225 zł. Niby normalna sprawa. Pociągi premium są droższe, bo nie są dotowane. Ale problem pojawia się, gdy te dotowane PKP Intercity umieszcza w rozkładzie jazdy w dużo mniej atrakcyjnych godzinach i to nagminnie. Czy to faktycznie poważny problem? Także nad tym zastanowimy się dziś w porannym Zapraszamy. Odwiedzi nas gość z wyjątkowym głosem, a porozmawiamy z nim przy okazji plebiscytu na Państwa ulubioną piosenkę z filmów o Jamesie Bondzie, bo tak, dziś kolejna odsłona, kolejne trzy utwory powalczą o wejście do piątkowego finału. No ale wiadomo, 21 stycznia oznacza, że hasło Dzień Babci będzie najważniejsze na początku programu. Dwie dwójki i siedem trójek, zapraszamy do Trójki Małpa polskieradio.pl. Proszę z nami być. Z nami to znaczy z Anną Regulską, Olą Dobieszewską, Kubą Witkowskim i Robertem Grzędowskim. Raz jeszcze dzień dobry. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku, za wielkiej płyty nie widzę obłoki. Jestem kołem włożonym w ogromne koło. Kręcimy się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy ty uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie, siebie. kalendarzu 21 stycznia to nie tylko Dzień Babci, to także Międzynarodowy Dzień Przytulania. Ale te dwie okazje chyba da się połączyć. Dziś Dzień Babci, dziękujemy naszym babciom za to, że są, że nas kochają, a przy tej okazji przez pryzmat doświadczeń pokoleniowych na bycie babcią spojrzeć próbował Maciej Jastrzębski. Babcia nas kocha, często czyta nam książki, opowiada wesołe i smutne historie ze swojego życia i nierzadko uczy stawiania pierwszych literek. Potrafi też być surową strażniczką dobrego wychowania, mody i zachowań społecznych. Zwykliśmy mówić, że na tym tle dochodzi do konfliktu pokoleń. Czy rzeczywiście? Pani profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS, mówi tak. W tej chwili w Polsce konfliktu pokoleniowego nie ma, bo ludzie w danym pokoleniu są bardzo zróżnicowani, chyba jeszcze bardziej niż kiedyś. Czy kwestie, w których różnimy się dziś z babciami, bardzo różnią się od powodów, z jakich różniły się nasze babcie ze swoimi babciami? Porządki, tak. O jedzenie, bo ja byłam niejadkiem. 3 razy do roku fartuszek musiałam mieć szkolny kupowany, bo ja przepalałam go żelazkiem. Moda była często tym, co różniło pokolenia. Dziś babcie mogą nas strofować za kolczyki w nosie czy kolorowe włosy. 50 lat temu za zwiewne sukienki i frywolny styl bycia, a 100 lat temu zapewne za niechlujny wygląd i, jak to się mówiło, nietrzymanie fasonu. Te babcie, które żyją swoim życiem i są dalej aktywne, chociaż skończyły 60 lat czy 70 i przeszły na emeryturę, one bardzo kochają swoje wnuki na ogół i chcą być z nimi, ale one się nie muszą poświęcać, nie chcą się poświęcać. One chcą żyć swoim życiem, chcą wymieniać swoje doświadczenia z młodymi i o głupie kolczyki w języku, to one się tym nie przejmują. Miałam problem, też z taką, czystością, z takim, jak już tam porozbierali się, to lubili porzucać, a ja lubię porządek i tego porządku nauczyłam. Córka mnie przekonała, że się dzieci nie zmusza, absolutnie. Jeżeli dziecko nie chce jeść, to nie je. Dla babci byłam idealna, chociaż jak byliśmy czasami u niej na wsi, to krzyczała na mnie, że za mało jem i że ciągle za dużo biegam z dzieciakami ze wsi. A na przykład w XIX wieku, za co babcie mogły strofować swoich wnuczków? Czym się mocno przejmowały? Chyba jakimiś obyczajowymi niedostosowaniami. Prawda, że nie masz dobrego męża, nie poradzisz sobie w życiu. Do dziś babcie to wzorzec opierający się na literaturze i wspomnieniach z dawnych lat. Wydaje mi się jednak, że mocno nie przystaje on do rzeczywistości XXI wieku. Wtedy wszyscy żyli dużo krócej. Po prostu mało tego czasu było, więc to musiał być inny model. To jest też wymiana. Wymiana nie tylko uczuć, ale wymiana różnych, powiedziałabym, kwalifikacji. Prawda? To wnuki uczą nas posługiwania się komputerem. I zdaje się, że im dłużej będziemy aktywni fizycznie i społecznie, tym bardziej będziemy odchodzili od wzorców babci, tych ukształtowanych przez literaturę XVIII, XIX i początku XX wieku. Ale dość tych rozważań. 100 lat i jeszcze więcej w zdrowiu i miłości życzę wszystkim babciom. Oczywiście, wszystkiego najlepszego my także życzymy, ale proszę zwrócić uwagę na jedną z wypowiedzi. Posłuchajmy jej raz jeszcze. Córka mnie przekonała, że się dzieci nie zmusza, absolutnie. Jeżeli dziecko nie chce jeść, to nie je. Chwila. Czy to nie jest jednak zbyt odważne odejście od tradycji? Oczywiście życzenia dla babci mile słyszane i Państwa opinie na temat tych zmian w niezrozumieniu między babciami a wnukami także. 2 2 i 7 3. A w trójce teraz Sidanka. We'll be right back. Na zegarach 21 minut po szóstej. Przegląd prasy. Wtorkowa Rzeczpospolita ostrzega, hakerzy powiązani z Kremlem mogą zakłócić wybory prezydenckie w Polsce. Przed atakiem hakerów ostrzegają w raporcie analitycy zajmującej się cyberbezpieczeństwem izraelskiej firmy Checkpoint Software. Czytamy, jak zaznaczono, specjaliści już obserwują wzmożoną aktywność hakerów powiązanych z Rosją. Hakerzy mają wykorzystywać inżynierię społeczną, phishing i złośliwe oprogramowanie do zbierania danych po to, by dyskredytować osoby zaufania publicznego. Tak, ofiarami ataków mogą być nie tylko politycy. Wyjaśniono tu w artykule, że zanim hakerzy zaatakują Polskę, fachowcy spodziewają się prób manipulacji opinią publiczną w Niemczech podczas kampanii przed lutowymi wyborami do Bundestagu. A później czeka to właśnie Polaków. W artykule mamy też opinię analityka laboratorium antywirusowego ESET Beniamina Szczepankiewicza, który wyjaśnia, że liczba cyberataków w Polsce jest na fali wznoszącej i ten trend będzie się utrzymywał, a nasz kraj pod tym względem zajmuje już drugie miejsce na świecie. I zaznaczono w dzienniku oczywiście, że wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że podejmowane są działania mające zapewnić cyberbezpieczeństwo zbliżających się wyborów prezydenckich. A teraz Business Insider. Ministerstwo Pracy i Rodziny pracuje nad projektem specjalnej ustawy mającej zlikwidować lukę płacową. Chodzi o to, by kobiety nie zarabiały mniej niż mężczyźni oczywiście. Jak ustalił Business Insider Polska, ministerstwo planuje przygotować projekt specjalnej ustawy jeszcze w tym roku. Pierwsze raporty firmy będą musiały składać już w 2026. Czasu jest więc mało, a temat jest trudny i gorący, mówią eksperci. A mógłby być taki prosty, prawda? W skrócie, zaczął już działać powołany przez ministra rodziny i pracy zespół do spraw przepisów o wyrównaniu wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet. Oczywiście chodzi tu o wdrożenie unijnej dyrektywy, która ma zlikwidować lukę płacową, a ta w Polsce wynosi od 4,5 do nawet 20%. Eksperci, co już wspomniałem, wskazują, że wyzwań będzie dużo, najwięcej problemów może sprawić obowiązek raportowania przez pracodawców o luce płacowej. Tak, tajność płac, święta rzecz. Pierwsze raporty poznamy w 2027 roku, ale za cały 2026, więc firmy już powinny zacząć przygotowania. Jeszcze sport w przeglądzie prasy i niespodzianka z nocy. Kto spał, ten dowie się teraz. Coco Gauff nie zagrał finał Australian Open. Amerykanka, która zanotowała wymarzoną końcówkę sezonu i świetnie rozpoczęła ten rok, wygrała, przypominamy, w United Cup z Igą Świątek, nie dała rady Pauli Badosie. Przegrała z Hiszpanką 5-7 i 4-6. Dla Hiszpanki to debiut będzie w wielkoszlemowym półfinale, a Coco Gauff żegna się z turniejem niespodziewanie po lawinie błędów w drugiej partii. Ta sprawiła, że jedna z wielkich faworytek pożegnała się z turniejem. Więcej o sporcie oczywiście w trójce, kilka minut po siódmej. A na naszej antenie teraz Lady Gaga, That's Life. A później połówka godziny, czyli skrót serwisu i pogoda. That's life. That's what people say. You're riding high in April. Shot down in May. back on top in June. Oh. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a gdybyś była babcią? Ja babcią, Marian? Tak, tak, ty babcią. To jaki prezent chciałabyś dostać? A, no to taki z Media Expert. Taki z wielkiej wyprzedaży. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Babci znajdziesz na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy, tablety, ekspresy do kawy i AGD w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nieuzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Zbliża się 6:30. Najważniejsze informacje z krajów, ze świata i Krzysztof Zyblewski. Kilkanaście rozporządzeń i ponad 20 dokumentów podpisał zaraz po zaprzysiężeniu Donald Trump. Amerykański prezydent ogłosił stan wyjątkowy na granicy z Meksykiem, zniósł prawo ziemi, wstrzymał egzekwowanie ustawy o TikToku i ułaskawił 1,5 tysiąca osób skazanych za szturm na Kapitol w 2021 roku. Wśród podpisanych przez Donalda Trumpa w Białym Domu dokumentów jest też decyzja o wycofaniu USA ze Światowej Organizacji Zdrowia i rezygnacja z paryskiego porozumienia klimatycznego. Podczas zaprzysiężenia na Kapitolu nowy prezydent zapowiedział, że przywróci złoty wiek Ameryki. Były główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur z prokuratorskimi zarzutami. Chodzi o bezprawne ujawnienie wiadomości służbowych. Jak informuje warszawska prokuratura, doradca społeczny prezydenta usłyszał 3 zarzuty. Dotyczą zamieszczenia w mediach społecznościowych wiadomości mailowych pracowników inspektoratu. Za ujawnienie tajemnicy służbowej grozi do 2 lat więzienia. Alvin Gajadur nie przyznał się do stawianych zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Wieloletnie susze będą w ciepłym klimacie coraz groźniejsze, ostrzegają naukowcy. Mają być coraz częstsze, a także dłuższe i bardziej ekstremalne. Szwajcarscy badacze razem z kolegami z Austrii przygotowali raport na podstawie 40-letnich obserwacji. Przypominają, że już od lat 80. rośnie globalny problem silnych susz. Jako katastrofalny przykład podają 15-letnią suszę, która niemal wyczerpała zasoby wodne Chile. Naukowcy podkreślają przy tym, że susze są zazwyczaj zauważane dopiero wtedy, gdy powodują szkody w rolnictwie lub widocznie wpływają na lasy. Pełny serwis Trójki o 7. Uwaga na mgły. Rano i wieczorem mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Wtorek będzie mniej słoneczny niż poniedziałek. Może nawet popadać deszcz ze śniegiem lub deszcz. Maksymalnie termometry pokażą dziś od minus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim do nawet plus 6 w Bieszczadach, ale na przeważającym obszarze kraju 2 stopnie Celsjusza. Ja rozumiem, że Państwo rozgrzewają już telefony i szykują się do szybkiej reakcji, gdy ruszy dzisiejsza odsłona plebiscytu na bondowską piosenkę, ale spokojnie, jeszcze kilkanaście minut do tego pozostało i można je wykorzystać na przykład, by złożyć życzenia babciom. Chętnie ich posłuchamy, mogą nam dziś towarzyszyć. Tak przy okazji, życzenia dla babci. Aha, Take On Me w Trójce. Tak się rozgrzewamy o poranku, ale także rozgrzewające informacje napływają ze Stanów Zjednoczonych, bo tam działo się wczoraj bardzo dużo. Donald Trump zaprzysiężony na 47. prezydenta USA. To wszystko śledzi Marek Wałkuski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mówił dużo wczoraj Donald Trump przy okazji swojego zaprzysiężenia, ale też dużo pisał, a konkretnie podpisywał rozporządzenia i dyrektywy wykonawcze. Wśród nich znalazło się wycofanie Stanów z klimatycznego porozumienia paryskiego. I nie tylko. Dużo decyzji Donalda Trumpa już w pierwszym dniu prezydentury. Tak, ponad 75 ponad chyba rozporządzeń. Dokładnie, być może nawet nikt tego nie policzył, ale kiedy Donald Trump zasiadł w gabinecie owalnym, to na Resolute Desk, czyli tym słynnym biurku, które stoi w biurze prezydenta, leżało stosy leżało tych różnego rodzaju rozporządzeń. Wycofanie się z porozumienia klimatycznego z Paryża to jedno z nich, ale takie najgłośniejsze w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, no to rozporządzenie o ułaskawieniu 1500 osób, które wzięły udział w szturmie na Kapitol 4 lata temu. Ludzie, to byli ludzie, którzy chcieli zablokować przejęcie władzy przez Joe Bidena. Posłuchali bezpodstawnych twierdzeń Trumpa, że wybory zostały sfałszowane. No i nawet ci, którzy atakowali policjantów, którzy dostali wysokie wyroki, zostali przez Trumpa właśnie ułaskawieni. Także oddziały Donalda Trumpa nie będą już pozostawać w więzieniach. Ci ludzie, którzy mu zaufali i poszli walczyć o jego prezydenturę w cudzysłowie, właśnie wychodzą na wolność. To zresztą frustruje i budzi sprzeciw bardzo wielu oficerów policji, policjantów, którzy bronili Kapitolu i bronili amerykańskich polityków przed tłumem. Także to jest jedna kwestia. Istotna sprawa, która dopiero się zaczyna, a nie skończy, to jest wycofanie przez Trumpa tak zwanego prawa ziemi, czyli prawa do nadania czy przyjęcia obywatelstwa przez osobę urodzoną na terytorium Stanów Zjednoczonych. Trump w czasie kampanii krytykował tę zasadę, która obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. To prawo, które mówi o tym, że dziecko, które urodzi się na terytorium Stanów Zjednoczonych, staje się automatycznie obywatelem amerykańskim. Tu prawdopodobnie będą spory sądowe, bo wielu ekspertów mówi, że to jest wbrew konstytucji, no ale takie rozporządzenie wydał. Długa lista, odblokowanie odwiertów ropy naftowej na terenie Stanów Zjednoczonych, wycofanie wielu rozporządzeń, które wydał Joe Biden. No ale to, co Ameryka usłyszała poza tymi rozporządzeniami, no to ten głos, który padł w rotundzie, to główne przesłanie Donalda Trumpa, czyli że przywróci świetność Ameryce i że ten okres, jak się wyraził, upadku Ameryki, jak twierdził, za Joe Bidena właśnie się kończy. Posłuchajmy fragmentu. The golden age of America begins right now. Złoty wiek Ameryki rozpoczyna się właśnie teraz. Ameryka wkrótce będzie wspanialsza, silniejsza i bardziej wyjątkowa niż kiedykolwiek. Od tego momentu nastąpi rozkwit Ameryki. Świat będzie nam zazdrościł i nie damy się więcej wykorzystywać. Tak mówił Donald Trump w rotundzie kongresu. On cztery przemówienia tak naprawdę wygłosił. Pierwsze to orędzie, drugie w kongresie do swoich zwolenników i do polityków. Trzecie w hali, w której zgromadzili się jego zwolennicy, gdzie odbyła się taka symboliczna parada. No i czwarte to było właśnie rozmowa trwająca 40-45 minut w gabinecie owalnym z dziennikarzami. Krótka ceremonia podpisania rozporządzeń przerodziła się w taki długi dialog z dziennikarzami. Donald Trump wyraźnie zadowolony z powrotu do Białego Domu. Jak dużo mówi się w Stanach Zjednoczonych teraz o decyzjach Trumpa dotyczących sytuacji na granicy meksykańsko-amerykańskiej, bo to także był ważny wątek w jego tym pierwszym przemówieniu. No tak, jeśli chodzi o kwestię imigracji, to była jedna z głównych kwestii w jego kampanii wyborczej. Trump jest przekonany, że to właśnie dzięki nielegalnej imigracji, jego retoryce i zapowiedziom i napływowi nielegalnych imigrantów, któremu się przeciwstawiał, a do którego dopuścił Biden, wygrał te wybory prezydenckie. W związku z tym wiele z tych pierwszych rozporządzeń dotyczy właśnie granicy. W większości one się sprowadzają do tego, żeby Trump ogłosił stan nadzwyczajny na granicy, zaostrzono przepisy azylowe. Wiele takich przeszkód prawnych wprowadza i to jest ochrona przed napływem kolejnych imigrantów do Stanów Zjednoczonych. No ale druga kwestia, i tu nie mamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie, co będzie z tymi deportacjami, o których Trump mówił w czasie kampanii wyborczej. Mogą dotyczyć Polaków. Tak, no i to jest pytanie, które sobie wszyscy zadają. Czy będą one dotyczyć tylko tych nielegalnych imigrantów wbrew retoryce Trumpa, którzy popełnili w Stanach Zjednoczonych przestępstwa? No ale ci są usuwani ze Stanów Zjednoczonych, wydalani już od dawna. Nawet za Obamy czy za Bidena tak było. Czy Trump zechce deportować wszystkich, czy prawie wszystkich nielegalnych imigrantów, nawet tych, którzy w Stanach Zjednoczonych przestępstw nie popełnili. Co ciekawe, w tych wystąpieniach dzisiejszych pojawiała się sugestia Trumpa, że przynajmniej w pierwszym etapie skupi się na tych, którzy popełnili przestępstwa, którzy mają na swoim koncie jakieś przestępstwa. To by oznaczało złagodzenie tych zapowiedzi, bo jeśli mówi, że to będzie pierwszy etap, to drugiego etapu może wcale nie być, bo Trump ma świadomość tego, że to byłaby katastrofa nie tylko dla amerykańskiego społeczeństwa, dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, na przykład mają dzieci, które są obywatelami amerykańskimi, ale także dla amerykańskiej gospodarki. Amerykańska gospodarka bez tych ludzi, z których wielu jest nielegalnymi imigrantami z Ameryki Południowej czy Środkowej, sobie nie poradzi, więc na razie z tym Trump się powstrzymał. Powstrzymał się też z wprowadzeniem tych wysokich ceł, jakie zapowiadał na Kanadę, na Meksyk, na Chiny. Na razie zlecił tylko przeprowadzenie analiz, jakby zostawił sobie otwartą furtkę, ale wojny handlowej na razie Kanadzie, czy Europie, czy Chinom nie wypowiedział. Marku, na sam koniec, bo jestem przekonany, że już chętnie położyłbyś się spać, to krótko o tym, czego spodziewać się w najbliższych dniach. Jakie tutaj mogą być te kolejne kroki Donalda Trumpa? Dokładnie nie wiemy, ale jeżeli powinniśmy patrzeć na te zapowiedzi z kampanii wyborczej, myślę, że dużo będzie się działo. Trump sam powiedział, że jego współpracownicy namówili go, żeby nie podpisywał wszystkiego pierwszego dnia, tylko żeby rozłożył sobie to na dłuższy czas, żeby miał co robić. Ja może powiem trochę o atmosferze w Białym Domu, dlatego że ta przeprowadzka to jest bardzo szybki proces. Mniej więcej o 10:30 rano czasu lokalnego Biden z Trumpem wyjechali z Białego Domu do siedziby Kongresu. Mniej więcej 3 godziny później już gabinet owalny wyglądał zupełnie inaczej. Na to biurko Resolute Desk powrócił ten słynny przycisk, który Trump naciska i prosząc o kolę dietetyczną. Pojawił się portret prezydenta Andrew Jacksona, który jest idolem dla Trumpa. To był populistyczny prezydent, który rządził Ameryką w pierwszej połowie XIX wieku. Podczas, to ciekawe, jego inauguracji doszło do wielkiego pijaństwa w Białym Domu, bo on zaprosił wszystkich chętnych na swoją inaugurację. No i sam potem musiał uciekać przez okno i mieszkać w hotelu, ponieważ towarzystwo tak się bawiło w Białym Domu. Ten portret powrócił na ścianę. Zmieniła się wykładzina, a właściwie dywan przywrócił ten, który był przed 4 lat jeszcze w Białym Domu, kiedy odchodził stamtąd. Na ścianach zachodniego skrzydła dosłownie kilka godzin, a właściwie kilkadziesiąt minut po tym, jak minęło południe, czyli Trump złożył przysięgę na wierność Konstytucji, już się pojawiły zdjęcia, duże zdjęcia oprawione w ramki Donalda Trumpa w różnego rodzaju sytuacjach. Jeszcze wczoraj wisiały tam zdjęcia byłego prezydenta już Joe Bidena. No i oczywiście nowi ludzie w biurze prasowym. Wszystkie nowe twarze, wszyscy najbliżsi doradcy prezydenta, pracownicy biura prasowego, ludzie z dominacji politycznej, oni wszyscy, to około 500 osób wraz z Joe Bidenem odeszli z Białego Domu i teraz do Białego Domu wkracza ta ekipa Donalda Trumpa. Tak jak mówię, około 500 zupełnie nowych osób, choć niektórzy pracowali za poprzedniej administracji. Ja miałem okazję spotkać na przykład rzeczniczkę Trumpa, którą znam jeszcze z czasów pierwszej kadencji Trumpa, zastępca rzecznika prasowego Białego Domu, to jest były asystent prasowy, który też mnie rozpoznał, więc część z tych, którzy pojawiają się w Białym Domu, to są ludzie, którzy wraz z Trumpem 4 lata temu odeszli, a wcześniej w Białym Domu pracowali. No jak Państwo słyszą, zmiany także dla Marka w Białym Domu. Marku, bardzo dziękuję. Marek Wokulski opowiadał o inauguracji prezydenta Donalda Trumpa. Dziękuję bardzo. Jesteś pierwszoplanową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Pływam wtedy głową i na nowo. Nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi stał.

die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sod. Za 8,5 minuty będzie godzina 7, to czas, by przejść do naszego plebiscytu. Wybieramy w tym tygodniu Państwa ulubioną, słowem, najlepszą piosenkę z filmów o przygodach agenta 007. Wybieramy w ten sposób, że dziś trzy utwory wezmą udział w kolejnej odsłonie eliminacji. Jeden z nich przejdzie do piątkowego finału. Mamy trzy propozycje. One wszystkie, te propozycje do eliminacji, były bardzo starannie wyselekcjonowane. Więc kto dziś walczy o Państwa głosy? Bardzo proszę. Paul McCartney and Wings, Live and Let Die. Live and let die. Duran Duran, A View to a Kill. Oraz Chris Cornell, You Know My Name. Głosujemy telefonicznie i mailowo. Telefonicznie 2 2 7 3, mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Oczywiście należy podać tytuł, na który głosujemy, ale można też zostawić uzasadnienie, bo te ciekawe uzasadnienia będą mogły liczyć na wyróżnienie od trójki. O, tak powiem, może w ten sposób. Więc głosujemy do 8.30, drodzy Państwo. A teraz na trójkowej antenie Julia Rower i Sen. Dziś zarzucało mnie.